En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Få lande har som Polen bidraget til Ukraines forsvar efter Putins invasion. Og landet blev altså også, respekteret og opnået stor anerkendelse verden over ved, at de jo så tog imod de her mange, mange hundredtusind flygtninge med åbne arme. Men midt, eller før den her Putins invasion, jamen så var Polen faktisk virkelig i bad standing i EU, fordi at landets regering, der består af det konservative PIS-parti, de har jo sådan set igennem en længere periode undermineret retsstaten. Og polakkernes foragt for retsstatsprincipperne har jo simpelthen været så tæt på simpelthen at sende landet helt ud af EU. Og er det simpelthen en mulighed, altså der er forsvundet i røgen fra krigen hos naboerne i Ukraine? Det taler vi om til sidst i denne her time med vores Polens medarbejder Michael Hardenfeldt. Velkommen, mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua. Vi er jo ikke i mål med fidusbamsen nu. Det vælter jo ind med forslag. Men I kan selvfølgelig stadigvæk gøre jeres indflydelse gældende. I kan bare skrive til os på vores Facebook-side, Cordua Steno, hvad mange af jer også gør, og komme med jeres forslag. Her kan og selvfølgelig tak for også, det. Og her kan I selvfølgelig også kommentere løgerne og stille spørgsmål, for eksempel til Berlingskes økonomiske redaktør Ulrik B., der kommer forbi om godt 25 minutter, det skal vi tale om økonomisk vejrudsigt, og så skal vi også tale lidt om den her helt fantastiske forretning, Tour de France er for Danmark. Det er i hvert fald det, erhvervsminister Kollerup. Det er sådan en helt ubeskrivelig god forretning, faktisk. Er det nu rigtigt? Det skal vi diskutere. Men nu skal det handle om noget så sjældent i politik, nemlig visioner og idéer. Fordi i månedsvis, så har den borgerlige blok blevet konfronteret med, at de blå ikke har et borgerligt projekt som alternativ til Mette Frederiksens regimente. Og det har blå blok stadigvæk ikke. Det eneste, det handler om, det er sådan noget med, om det er Jakob Ellemann eller Søren Pape, der skal være statsminister for et projekt, der ikke eksisterer. Men det er, nu går vi så, vi snæver det lidt ind, fordi det ene af de to statsministerkandidatpartier, altså uofficielt, det Konservative Folkeparti, de har en konservativ vision, som vi nu skal lægge øre til, og det skal vi, fordi vi har fået besøg af en af partiets ideologer, nemlig tidligere erhvervsminister Rasmus Jarlov. Ja. Velkommen, Rasmus Jarlov. Tak. Nu får du ikke et kritisk spørgsmål, i hvert fald ikke foreløbig. Nu skal vi lægge øre til, når du beskriver, hvordan det Konservative Folkeparti ser og ønsker fremtidens Danmark. Værsgo, ordet er dit. Jamen tak, det er jo en sjælden mulighed for at få lov at tale om noget, som ikke er dagsaktuelt, men som er, hvad vi gerne vil med Danmark. Og det er jo mange ting. Vi er jo et borgerligt konservativt parti, og det betyder, at vi gerne vil værne om orden i samfundet. Vi vil gerne have, at der er respekt for loven. Og for at starte med det, så vil vi jo gerne have, at der er nogle hårde straffe for hård kriminalitet. Vi vil gerne have, at folk, der begår kriminalitet, ikke får foræret hård kriminalitet, bandekriminalitet, voldtægter, vold og den slags ting. Der ønsker vi jo hårde straffe. Vi ønsker flere politibetjente, så man kan være tryg på gaden og i nattelivet. Og vi ønsker også for eksempel, at vi ikke bliver ved med at uddele statsborgerskab til folk, som har fængselsdomme bag sig. Vi står jo for en hård udlændingepolitik, og det gør vi, fordi vi for det første vil have respekt for loven. Det skal have konsekvenser. Man kan ikke blive en del af det danske samfund, hvis ikke man kan opføre sig ordentligt. Men også fordi vi gerne vil værne om sammenhængskraften i Danmark, som jo blandt andet handler om, at vi ikke vil have, at der er store dele af samfundet, som lever isoleret i ghettoområder og ikke er en del af vores fællesskab. De hårde straffe må vi få altså, hvad er strafferammen, der skal hæves, bare for lige at få noget meget konkret? For det er vel hårdt, det er det, ikke? Nå, men det er jo, at man ikke kan slippe afsted med under et års fængsel for at begå en voldtægt, at der skal være en hård konsekvens for det, og at man for eksempel ikke kan blive statsborger, hvis man har en fængselsdom bagved, så der er en klar konsekvens. Hvad med de økonomiske kriminelle? Ja, altså det skal jo også straffes, men proportionelt. Altså i dag kan det nogle gange virke som om, at det er billigere at slå en mand ned eller voldtage en kvinde, end det er at begå økonomisk kriminalitet, og det synes vi er forkert, og der ikke er respekt for de ofre, som er nogle gange udsat for nogle meget voldsomme ting, uden at det får en konsekvens, og så kan de næsten gå ned måneden efter og se deres gerningsmand ret rundt på gaden. Retsudlændingepolitik, hvad er der mere i posen? Ja, så er vi jo et parti, som går ind for en mere fokuseret stat. Vi går ind for en stærk stat, men vi går ind for en mindre stat. Og det vil sige, når vi taler om velfærdssamfundet, jamen, så synes vi jo, at der skal være fokus på kerneydelser. Det vil sige, at vi kommer ikke til at skære ned på sundhedsvæsenet. For eksempel, vi kommer heller ikke til at skære ned på hjælpen til udsatte børn. Tværtimod, der synes vi måske nok, at der skal afsættes lidt flere ressourcer. Men for os er velfærdssamfundet jo ikke gratis psykologhjælp og så nu kommer vi fodstøtter, med nedskæringerne her, fodstøtter til cyklister på vejene eller alle mulige mærkelige integrationsprojekter, som har gjort i dag, at halvdelen af Nørrebro arbejder som integrationsmedarbejder for at hjælpe hinanden. Halvdelen? Det kan godt være, jeg overdriver lidt, ikke? Ja. Men i hvert fald en stor del af Københavns Borgerorganisation, og det bliver sådan en helt selvopretholdende industri af projektmageri. Og der kan der altså godt skæres ned. Der skal også holdes igen med lønningerne i centraladministrationen. Statsministeriet, bare for at nævne enkelt eksempel, er steget med 45%, så jeg i går, de sidste 3 år i lønninger. Og der skylder vi at udvise noget mådehold. Og så skal vi også holde igen. Det vil sige, at man skal altså fremme idealismen hos topembedsmænd. Man skal i hvert fald holde op med, at staten bare vokser og vokser og vokser. Staten er vokset med 34.000 under Mette Frederiksen, og der vil vi jo gerne gå den modsatte vej, at vi vil gerne have en lidt mindre stat. Men enhver undskyldning bliver i dag brugt for at gøre staten større og større. Og det gælder også mængden af lovgivning, som jo også handler om størrelsen på staten, fordi jo mere lovgivning der er, jo mere bestemmer politikerne. Regeltyrene og byråkrati. Regeltyrene og byråkrati, og det synes jeg selv, at var noget, jeg arbejdede rigtig meget med, da jeg var erhvervsminister, fremlagde forslag til at lette byråkrati for mit område. Erhvervslivet for cirka 4 milliarder om året. Regner sammen, så når man ser på, hvor meget koster det for en virksomhed at sidde og udfylde skemaer, så sad vi jo talt sammen, hvor mange skemaer skal der så udfylde, så holdt vi øje med, at der ikke kom for meget byråkrati. Og der fremlagde vi jo forslag for 4 milliarder og fik gennemført for omkring 2 milliarder. Og det er jo noget, vi gerne vil fortsætte med, fordi vi synes, det er sindssygt vigtigt. For eksempel, at man kan forstå sin skat. I dag er der meget få mennesker, der selv kan regne deres skat efter. Fordi først så trækker man 8% i arbejdsmarkedsbidrag, så trækker man 1% i kommuneskat, så har man et beskæftigelsesfradrag, som kun giver fradrag for nogle skatteprocenter og ikke for andre osv. Så selv den helt simple skat af løn, er det virkelig få mennesker, der i dag kan gennemskue. Hvis du bad departementschefen eller skatteministeren om at regne deres skat efter, så ville de ikke være i stand til det. Og det synes vi er forkert, at det er blevet så besværligt og bureaukratisk, fordi det umyndiggør borgerne. Dels er der noget administrativ omkostning i det, men der er også en umyndiggørelse af borgerne. Når man ikke kan forstå reglerne, så bliver man umyndiggjort. Så er der hele natur og miljø, det vil jeg også gerne lige nævne i hvert fald. Ikke? Ja, må vi lige blive ved det her lidt, fordi der er meget gods i det her. Ikke? Fordi du har jo så siddet her, og det er jo, jeg bliver jo helt henført, når jeg hører om nedskæringen i den offentlige sektor, kan vi få nogle procenter på? Sige, hvor meget skal den slankes? Ikke? Fordi det er, altså alle har sagt de der ting, men der er ikke nogen, der til at sige, hvor mange departementchefer skal ned i løn, og hvor meget, altså... Jamen, vi har jo fremlagt det gør vi hvert år, der fremlægger vi et finanslovsforslag, hvor vi ligesom udruller vores økonomiske visioner. Det er noget, som vi hvert år er enormt skuffet af, hvor lidt omtalt der er af, fordi vi laver et meget, meget stort arbejde at sige at fortælle. Men nu er du her. Men nu er jeg her, og så har jeg mulighed for at fortælle om det. Og der har vi jo sagt, jamen vi synes, det er naturligt, det var at sige nulvækst i den offentlige sektor. Og det betyder jo så ikke direkte nedskæringer, men det betyder, at den ikke vokser. Og det betyder selvfølgelig en vis udhuling over tid, fordi normalt så vil lønningerne stige lidt, og så hvis man har nulvækst, jamen, så vil der være råd til lidt færre medarbejdere, hvis de hele tiden skal have mere og mere i løn, ikke? Det synes vi vil være rimeligt. Jamen så sige, når man så har kigget over de sidste tre år, hvor meget den er blevet udvidet, jamen så vil vi 34.000, skriver Mogens Havnsø Petersen under Mette Frederiksen. Ja, lige præcis. 34.000 ekstra. Han siger, det er noget ufortyndet slud, og han mener ikke, at det... Jamen det er fakta. Altså, der er hvor ved vi det fra? Ja, det ved vi, fordi det er blevet talt sammen med Finansministeriet. Så Finansministeriet er kilde. Okay. Ja, så det er jo ikke noget, vi sidder og finder på. Det er fakta, der er 34.000 ekstra medarbejdere i den offentlige sektor i forhold til 2019. Og hvad er det, de laver? Jamen, mange af dem har jo selvfølgelig været coronamedarbejdere, poder og så videre. Og der er det jo så oplagt at sige, jamen, så skal der jo skæres ned. Det, der er lagt op til fra regeringsside, det er, så vidt jeg husker, at der skal være 6.000 færre i løbet af 2022. Altså, der er 34.000 ekstra, så skal der vi så ende ned på 28.000 ekstra i forhold til for tre år siden. Og det synes vi jo er en for lille nedskæring, fordi den der kæmpe stigning, der har været med poder og andre, der arbejdede med corona, skal jo ikke sætte sig permanent i et meget større antal offentlige ansatte, end der var tidligere. Så der er det jo oplagt at skære ned. Så derfor, hvor vi starter med at sige nulvækst, så er vi jo nok nede i, nu kan der godt direkte skæres, fordi der er blevet lagt så meget ekstra til. Sådan en godt 30.000 ekstra medarbejdere, jamen der er det jo en typisk sådan alt i alt, når man tager alle omkostninger med, jamen så er det jo typisk omkring 500.000, det koster per mand. Så det er jo et stort milliardbeløb, vi så ender med, som man faktisk vil kunne spare i den offentlige sektor, uden at det blev dårligere, end det var for tre år siden. Og der synes vi ikke, at det var ved at falde sammen, selvom man godt kunne prioritere anderledes. Det lyder ikke som om, at det er sådan de helt store nedskæringer, I har i posen. Men altså, jamen, det er det heller ikke samlet set, men med nogle relativt store omprioriteringer, fordi vi synes jo som sagt, at sundhedsvæsenet skal prioritere. Mm-hmm. Vi går også ind for, at forsvaret for eksempel også får et løft, hvor der også skal være... Det er jo offentlige ansatte. Det er offentlige ansatte, præcis. Ikke? Og så er det klart, jamen, så vil der være andre steder i den offentlige sektor ude i kommunerne, hvor man så vil have færre medarbejdere. Og det betyder så selvfølgelig, at der er færre ting, man kan i kommunerne, men det er jo så også prisen for at betale lidt mindre i skat. Men forsvarspolitikken, den ligger vel sådan i jerngreb i de næste 10 år, og endelig kommer op på 2% besparelse, eller besparelse, investering er det jo nærmest i forsvaret her. Ja. Er I der, hvor I mener, det skal være mere end 2%? Nej, det synes vi ikke. Vi synes, 2% er godt tal. Vi havde gerne set, at det var sket hurtigere, end at vi er helt ude i 2033, før vi er oppe på det. Og det kan være, at Putin han sørger for det. Ja, måske. Altså, vi har sagt det længe. Jeg har sagt det lige siden jeg kom i Folketinget i 2015, hvor jeg blev forsvarsordfører, at vi ville op på de 2%. Ikke fra det ene år til det andet, men heller ikke i løbet af 12 år. Altså, det måtte godt ske noget hurtigere. Og der ville vi ønske, at man havde lyttet til det, fordi nu står vi og har rigtig meget brug for det. Så det med at værne om Danmark, det gælder både forsvaret. Det gælder også, som sagt, gælder det altså også natur og miljø, fordi det at bevare, som jo ligger i ordet at være konservativ, jamen det handler selvfølgelig også om at bevare nogle gode omgivelser, et godt miljø og et godt klima. Men, så det går vi også op i. Men det er jo, det sker jo nok også lidt på bekostning af landbrugets muligheder, har jeg indtryk af. Nu så en ny borgerlig for eksempel, de melder sig klart på landbrugsproducenternes hold, men der er I ikke, eller hvad? Nej, vi er ikke på det hold, at landbruget bare skal have lov til at gøde løs og skal fylde så meget. Danmark er det mest intensivt dyrkede land i hele verden. Jeg tror, det er det mest intensivt dyrkede land i Europa. Over halvdelen af vores areal bliver brugt bare til at lave dyrefoder. Lige under halvdelen af vores areal bliver brugt til at lave dyrefoder. Der kunne man måske nok godt med fordel have, at der var mindre af Danmarks areal, som var landbrug, og man så havde et landbrug, som kunne arbejde, ligesom de gør i dag, men som så vil være en mindre belastning for eksempel vores vandmiljø, som er hårdt presset af, at der kommer så meget gødning ud i åer og vandløb. Så det vil sige, at der vil være nogle lovgivningsmæssige kraftige tilskyndelser til landbruget om at omlægge produktionen til noget, der ikke sviner så meget? Jamen altså, vi har jo hvert år forestået, når vi laver finanslovsforslag, så har vi jo hvert år forestået, at vi opkøber noget landbrugsjord, noget af det billigste, og det er noget af det dårligste, og dermed billigste landbrugsjord, og så omdanner det til naturarealer. Det vil man kunne komme et pænt stykke med. Det er klart, det er ikke store dele af Danmarks areal hvert år, men det vil man kunne komme et stykke med. Og jeg tror jo også, at den teknologiske udvikling vil gøre, at man vil være i stand til at producere nogle ting på et mindre areal, end man gør i dag. Men det vil jeg bare lige nævne, for det er altså meget vigtigt for os også med den grønne profil, fordi det ligger simpelthen i at være konservativ, at man passer godt på kloden og på naturen. Og derfor har vi jo også støttet fuldt op om alt, hvad der handler om at få nedbragt Danmarks CO2-udledninger og passe godt på vandmiljø osv. Claus Sømod, han spørger, hvor vil Jarlov fyre i kommunerne? Er det plejesektoren eller skolerne? Det må kommunerne selv om, ikke? Jamen, det er jo, at en del af det vil være mere privat. Så det er ja, altså i plejesektoren, der vil være færre, fordi vi går ind for, at der skal være mere frit valg, og det betyder så, at den offentlige sektor skal fylde lidt mindre, ikke? Men det betyder jo ikke dårligere ældrepleje, men det betyder bare, at man selv får lov til at vælge nogle private leverandører til. Er de konservative et reformparti, der... Ja, nej. Egentlig nej, fordi det at være konservativ handler ikke om at lave store revolutioner. Så, vi ligger... så ingen reform af den offentlige sektor? Nej, det var så heller ikke det, jeg sagde. Nå, fordi der er jo mellemting mellem ikke at ønske en revolution, men det er bare, når du spørger så direkte, så vil man normalt ikke karakterisere det konservative. Jeg tror ikke, om du vil revolutionere, for nej. Det ved jeg ikke, det kender godt svaret. Det vil vi men ikke. Men om vi reformerer? Vi vil gerne reformere, og vi vil på det økonomiske område, der synes vi, at staten er blevet alt for stor. Vi synes, at folk afleverer alt for meget i skat, og staten sidder på for store dele af samfundet. Og det synes vi simpelthen ikke er godt. Fordi der bliver prioriteret dårligere, når der sidder politikere og skal prioritere folks penge, når de selv kan prioritere nogle af dem. Nu har jeg jo set i dag, at der er stiftet et nyt parti, som tordner mod København. Der har du jo et valg, har jeg lagt mærke til. Ja. Og der er blevet for langt til København osv. Og Torben, han mener, det er jo sådan en jysk folkeparti, som er blevet Jyllandsdemokraterne, burde de kalde sig. Det er jo et parti, der har rødder i den muld, hvor Søren Pape også hvad kommer mener fra. De konserve, hvad er den konservative vision for det her med, at der er noget udkantsområderne og i forhold til hovedstaden og de store byer? Hvad mener I om det? Hvad skal ske? Ja, vi synes, at Danmark skal hænge sammen, og jeg ser ikke nogen fordel i, at selvom jeg er valgt i hovedstadsområdet, så ser jeg ikke nogen fordel i, at landdistrikterne bliver afbefolket. Det betyder bare, at der er endnu mere trængsel på vores veje, og det er der ikke nogen i hovedstadsområdet, der er nogen interesse i. Den udvikling har jo været i gang i 200 år. Det er en naturkraft. Den der urbanisering sker jo alle steder i verden. Den er svær at kæmpe imod, og den sker ikke på grund af politikere. Den sker, fordi det er noget naturligt, at folk søger mod byerne. Så den der form for populisme med hele tiden at skælde ud på politikere over, at folk føler sig København. Rasmus, tiden går. Hvor mange flere punkter er der på din vision? Ja, der er mange, ikke? Altså, jeg kunne også tale om bevarelse af en god folkeskole, hvor jamen, at der er ordentligt pladsen, og at man får karakterer og sådan noget. Med de andre partier. Ja, jamen, det er vi da også. Altså, vi synes jo, at de her lange skoledage, der er blevet indført, det er forkert. Men det er igen staten, der sætter sig på det hele. Så sætter de sig på alle børnenes tid, i stedet for, at man om eftermiddagen kan gå til nogle sportsaktiviteter, eller være sammen med sine forældre, eller bedsteforældre, eller sine venner. Så det synes vi også er uborgerligt. Altså, det er sådan meget... Så hvis I havde 90 mandater konservativt, ja, så fik vi en helt anden folkeskole. Der var meget kortere skoledag, der var ikke tvungne lektiecaféer, og vi ville så til gengæld holde fast i højt fokus på faglighed. Det her med, at man begynder nu der at sige... Der kan vel også fyres nogle folk i folkeskolen? Jamen, altså, der kunne godt være flere privatskoler, vil jeg sige, fordi det her med, at man kan vælge noget andet, hvis det offentlige tilbud ikke er godt nok, det synes vi faktisk er utrolig vigtigt. Det er et af de store problemer i den offentlige sektor. Det er jo, at dårlige skoler, dårlige institutioner, dårlige plejehjem bliver ikke lukket. De får flere penge i stedet for, fordi når det går dårligt, så er politikernes svar, I skal have flere penge. Claus Sømod bemærker også, at mere privat sænker vel ikke udgifterne? Jo, det gør det, fordi det vil typisk være mere effektivt. Og det vil også være sådan, at man får præcis det, man gerne vil have, i stedet for, at man får en masse ting, man ikke vil have. Så hvis ældre for eksempel fik en uges ældrepleje, som de selv kunne vælge, i stedet for, at det var sådan noget, der blev proppet ned i halsen på dem, at de skulle have lige præcis det, kommunen tilbyder, jamen så ville de jo få det, de gerne vil have. Og det kan være, at nogen ikke har brug for, at der bliver gjort rent, og nogen har brug for, at der bliver købt ind for dem i stedet for, og så kan man vælge det, man har brug for, i stedet for, at det er sådan en standardmodel, som der i virkeligheden er enormt meget spild i, fordi nogen får nogle ting, de slet ikke synes, de har brug for. Mogens Hangsø Petersen, som jeg sidst jeg tjekkede, var socialdemokrat, han kalder dig for et primitivt sluderhoved. Ja, tusind tak. Det tager du som et nederslag. Ja, det er da ikke så meget at sige til. Der er jo ikke nogen argumenter i det, så det er svært. Men hvad har du mere på listen, som vi skal jo lige nå at have det med? Jamen, så vil jeg jo også nævne en forsvar for dansk kultur. Som også er enormt vigtigt. Det, vi er jo et parti, der går op i kulturlivet. Sørger for, at der er danske bøger, danske film, dansk musik. Det synes vi er vigtigt. danske medier, synes vi også er vigtige, fordi det er med til at sørge for, at vi faktisk har noget kulturliv, hvor vi forholder os til vores eget samfund, i stedet for at vi bare sidder og ser amerikanske serier, som handler om, hvordan der er i San Francisco. Okay. Og det synes vi ikke, der er så meget idé for danskere. Okay. Torben Stilo, han har lige fået telefon. Nu, der er nogen, der mener, at vi skal stoppe medløbsjournalistikken. Og jeg vil sige, nu har vi faktisk inviteret dig ind for at komme med en vision, selvom at en af vores store idoler, Helmut Schmidt, sagde, at hvis man får visioner som politiker, så skal man gå til det. Ja. Men vi behøver heller ikke at kalde vision. Vi snakker bare, hvordan kunne man fornemme, hvordan ville man kunne fornemme et samfund i fremtidens Danmark, hvis konservative havde meget, meget stor indflydelse. Jeg synes jo ikke, at det her samfund er sådan, lyder som det er noget, der er frygtelig meget anderledes end det, vi kender. Nej, det er det jo heller ikke. Vi er jo ikke et revolutionerende parti. Vi vil gerne bevare det gode danske samfund, og så grundlæggende, at vi har et godt samfund. Men vi synes, at staten er blevet for stor. Og i det ligger der også en trussel mod borgernes selvstændighed og borgernes frihed til at leve deres liv, som de vil. For når staten, politikere, projektmager og byråkrater sætter sig på det hele, så er der ikke meget plads tilbage til at leve det frie, gode liv, hvor man selv kan prioritere og træffe nogle valg i sit liv og være sammen med sin familie. Det lyder som noget, I kunne blive enige med Venstre om. Ja, det er jo også derfor, vi gerne vil regere med dem, okay. Kan man sige. Fordi vi har meget til fælles, men vi er jo ikke et liberalt parti. Vi er jo et konservativt parti, og det vil sige, nogle ting er vi selvfølgelig uenige med Venstre om, men vi er enige på så lange stræk, at vi i hvert fald meget gerne vil i regeringen med dem igen. Henrik Sørensen spørger Jarlov, hvem han helst ser som statsminister. Ja. Lars Løkke selvfølgelig. Nej, lad ham svare. Altså, jeg kunne da godt tænke mig, at Søren Pape blev statsminister, men det skal jo være den borgerlige figur, som der er størst opbakning til. Så Ellemann er ikke nogen, udelukker du ikke? Nej, overhovedet ikke. Altså, Jakob er også en fantastisk politiker, og jeg havde rigtig godt samarbejde med ham, da han var miljøminister, og jeg var erhvervsminister i den gamle regering. Ja, så han er jo dygtig. Og ham trak du i hvert fald ikke tæppet væk under, kan man sige. Nej, det var kun en landbrugsminister på et tidspunkt, som jeg var lidt uenig med omkring det der forhold netop mellem, hvor meget landbruget skal fylde, og hvor meget miljøhensyn skal fylde. Okay. Så det er sådan en af de ting, hvor man kunne være uenig med Venstre. Ikke? Men Jakob vil jo være en fantastisk statsminister, og det vil vi være super glade, hvis han kunne blive igen. Eller ikke igen, men hvis han kunne blive, fordi vi synes jo ikke, at Socialdemokraterne skal sidde og blive ved med at gøre staten større og større, hæve skatterne Rasmus Jarlov, nu har jeg, hvad skal vi sige, din eksaminering her, den er ved at være forbi, men altså, jeg kunne godt tænke mig, at det er jo en diskussion, der kører, og Kortu har udtalt sig om det, Kristeligt Dagblad, det har jeg sådan set også gjort, men jeg det er bare ikke det, på komme. Det der med, at hvorfor er der sådan er der ikke en intellektuel slaphed og dovenskab på den borgerlige side? Hvorfor er der ikke nogen, der skriver nogle bøger om noget? Fordi det er jo ikke sådan, at vi har fået åndenød af alle de nye idéer, hvor der er kommet. Hvor er de konservative debatbøger? Hvorfor skriver ikke nogen af dem, der i oppositionstiden? Jamen, det burde vi måske også gøre. Jeg vil sige, der er rimelig travlt som et lille parti. Men det har I da ret i, at der, det vil være dejligt, jo mere intellektuel debat der er. Jeg vil sige, vi er jo også trætte af, at det hele handler om konflikter, og at man bedst kommer i pressen, hvis det er, at man er uenig med regeringen. Det er da dødssygt. Jeg vil da meget hellere sidde her og fortælle om, hvad vi gerne vil med samfundet, end jeg vil sidde og være kritisk over for regeringsudspil. Det er også bare sådan. Altså for eksempel nu, Kåre Dybvad skrev den der udkantsmyten og alt det. Altså Socialdemokraterne har oprustet på den front, og man har haft en fornemmelse af, hvad de gerne ville. Det kan man jo ikke rigtig hos jer. Jeg synes, vi har masser af politik. Som sagt, for eksempel når vi fremlægger vores finanslovsforslag hvert år, som er rigtig mange sider spækfyldt med visioner, som er utroligt konkrete, hvordan vi gerne venter samfundet. Jamen, så er vi heldige, hvis det giver en lille artikel i Børsen, mens at et tweet, hvor man er kritisk over for Mette Frederiksen, det rydder sig hele mediefladen. Men det afspejler jo ikke, hvor meget vi prioriterer det, og hvor meget tid vi bruger på det. Nu har du fået 22 minutter i Kortøjs Sten. Og det var fantastisk. Godt. Jamen, tak for det. Tak fordi du kom. Vi skal hurtigt videre. Jeg beklager, jeg må smide dig ud nu. Jamen, men vi skal videre, for vi skal snakke om penge. Godt. Ja. Men hils ned på Christiansborg. Det gør vi. Gå forsigtigt. Ja, tak for det. Hej. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Steno, nu er det jo sådan, at erhvervsministeren her forleden dag, han, Kollerup fra Nordjylland, Simon Kollerup, han sagde, at det er en helt ubeskriveligt god forretning, det der, ja. Tour de France, det bliver for Danmark. Kan vi nu være sikre på det? Ja, det ved jeg ikke. Vi hører lige Aske Munk, som jeg har styr på det. Han siger, at franskmændene, de rejser efter Tour de France. Ja, men de bruger ikke nogen penge. Men de bruger ikke nogen penge. De er nu nære i. Nej. Han sagde ikke sataner. Han sagde, at de var bare nære i bare. Men de kommer, og lidt penge skal de selvfølgelig bruge. Ulrik Bi, du er Berlingskes økonomiske redaktør. Og vi har hidkaldt dig her ned til anden sal, fordi du har begået en klub. Endnu en af slags. Det sker jo en sprøjter jo jævne mellem. Du passer dit klubber, arbejde, kan man og de kommer, de falder som havlbyer. Er du enig i, at det er sådan en at det er helt ubeskriveligt god forretning? Nej, det er jeg ikke. Og det er ikke, fordi jeg er specielt god til de her ting, men det er der andre, der er. Og vi har jo talt med eksperter rundt omkring. Og det, der jo, jeg synes, er det mest utrolige, det er, at nu har I lige haft besøg af en også, dem, der mente, det var en exceptionelt fantastisk idé. Og det var jo, da han var minister, ja. Rasmus Jarlov, ja, ikke? Og nu er han så ikke minister længere, og det er jo så beskyldningen er, at beregningerne fra Erhvervsministeriet ikke ligesom var det, der førte ham på uveje. Men man må bare sige, der er jo ikke nogen, der har stillet kritiske spørgsmål på politiske system på tværs af partierne til, hvor god forretning det her var. Det er jo ikke det samme, som man ikke nødvendigvis skal gøre det, men man skal ikke stikke sig blå i øjnene på, at store sportsbegivenheder har en tendens til ikke, når man regner det igennem og giver overskud. Og hvorfor er det så, at politikere elsker store sportsbegivenheder? Fordi de ser godt ud. Det er da fedt. Altså, det er jo, der er også noget storladende over det, ikke? Det er sådan noget, franskmændene er gode til den slags, ikke? Altså, der er der ikke nogen tvivl, at Tour de France betyder rigtig meget for et begrænset segment, kan man sige, i forhold til Frankrig. Jeg kan da huske tilbage i 90'erne, altså, der er der så nogle af de der byer, hvor jeg måtte ind bagefter og se, hvor de lå på et kort, for der skulle der ned, fordi det så flot ud, ikke? Altså jeg ved, at da Tour de France havde start i Holland, og de kørte forbi, eller kørte nogle strækninger med de her alle her diger og alt det her mærkelige foranstaltninger mod, at landet ikke bliver oversvømmet. Og jeg hørte Jørgen Leth fortælle om det. Så endte det med, at Kort og mig, vi tog til Rotterdam i stedet for til Amsterdam. Ikke? Fordi det var en måde at få solgt landet på. Det var så trods alt ikke noget, der har gavnet den hollandske økonomi. Nej, hvor mange gange har du været der siden, som du ellers ikke ville have været der? Det er jo det, det drejer sig om. Ikke? Ja. Fordi det, der er problemet, det er, hvis det er gratis at lave det her, så er den nem at regne hjem. Ikke? Fordi der kommer nogle folk, ikke? Og nogle af dem sætter sig også op på en cykel, sådan, så vi andre er ved at falde i trafikken, og, ja. Fordi det er de ikke så gode til. Men når man ser på de omkostninger, der er, nu har der jo så selvfølgelig været en hel del, sådan, der er blevet blotlagt, ikke? Med hemmelige omkostninger, så er den svær at regne hjem. Og det er jo folk, som ved noget om det her, som ved noget om sportsøkonomi, men især dem, der ved noget om oplevelsesøkonomi. Fordi der er jo det rent fysiske, hvor mange hotelovernatninger og alle de der ting. Ja, plussiden. Det er plussiden, men det er ikke den eneste ting, der er på plussiden. Og det, man ofte hører, det er det her, som er mindre håndgribeligt. Branding. Ikke? Mm. Det betyder noget for vores branding som cykelby og ren by. Nu kan vi så håbe, at det ikke pisser ned næste weekend, som det har ikke været verdens bedste forår, vel? Men så det er det der branding, det er der mange af pengene ender med at ligge, fordi det er der, der skal være en blivende værdi. Ikke? Det er som nu. I regnskaberne bliver opført som goodwill, ja. og det er sådan en elastik i metermål, ikke? Jo, ikke? Og den opskriver man nogle gange, så nedskriver man den til 0, for den viser sig ikke at være der, ikke? Godt. Okay. Ved du hvad, Ulrik Bil, så fik vi lige... Skal vi dvæle mere ved den fiasko, vi står overfor? Økonomisk. Jeg kan jo se, at du fremhæver jo faktisk Barcelona som OL-værtsby, og der fik det en god indflydelse, så det kan jo ske. Vi kan være Barcelona i København. Altså, du anerkender, at det var en succeshistorie i Barcelona. Ja, og det er... Det altså, OL, det var dengang, OL Brian Nielsen vandt bronze, ikke? Det er undtagelsen, der bekræfter reglen, når det gælder ja. OL. Men, OL er en økonomisk katastrofe hele vejen igennem. Men altså, vi havde jo Milo Dunde Grand Prix det var i Danmark i 20... katastrofe. Var det det? Ja, mange gange... Vi kom på verdenskortet, Ulrik. Ja, ikke? Og hvor mange gange gik det over budgettet? Altså, det er jo ikke... For det første skal man holde Melodikabrit, når man er vundet. Man kunne så gøre det på mere eller mindre intelligente måder. Man behøvede måske ikke at ombygge en skibshal, hvor man kunne have valgt som rent faktisk kunne holde koncerter. Det er jo så en måde at gøre det på. Man har gjort det i Parken med stor succes. Jeg boede meget, meget tæt på dengang, og det var en bragende succes for os, der boede der. Og det er måske også det, man skal huske på, når man laver de her ting. Det er jo også bare fedt. Altså, undskyld, men jeg kender mange, som valgfarter, som skal se det i København, og hvordan kan de komme til Jylland, før de andre kommer, så de kan se feltet køre forbi og sådan noget. Det er da også bare fedt. Og det så du skal selv se det, eller hvad? Du... Nej, ikke mig. Jeg kender folk. Nej, altså, jeg bor på Islands Brygge, og jeg behøver overhovedet ikke at give mig ind til byen. Jeg vil sige, jeg har endda været og set et opløb, altså sidste etape på Champs-Élysées i Paris. Og det kan jeg kun sige, det skal ses i fjernsyn. Det er den mest åndssvage, jeg nogensinde har været med til at stå fuldstændig tæt pakket. Så bum, der kørte de. Det. Nå, farvel. Men nogle gange synes jeg også bare, at vi skal være ærlige og sige, det, vi kan ikke regne den her hjem, men vi skal gøre det, fordi det er fedt. Godt. Så må vi videre til noget, der er alvorligt, fordi det er de almindelige generelle udsigter for økonomien, de ser ikke særlig godt ud, vel? Hvad skal vi stille op? Altså, fordi der er ikke rigtig noget at gøre ved det, men det ser rigtig skidt ud. Det har du jo også ytret. Hvad er din analyse rigtigt her nu? Jamen, der er jo ikke, det er jo rigtigt, der ikke er noget at gøre ved det. Nå, okay. Fordi det er jo bare et spørgsmål om, hvis du sætter dig hjem under spisebordet igen og ikke bruger nogen penge, så får vi en dyb recession. Hvis ikke du gør det, men at du siger, puha, jeg er bekymret, men i øvrigt har jeg tænkt mig at gøre, som jeg plejer, så får vi ikke en recession. Altså en dyb recession. Vi skal huske... Så man skal jo simpelthen bare gå ud og brænde nogle penge af? Jamen, det er jo det, der er så svært lige nu. Og jeg bliver ved med... Nu har jeg været ude og holde en del foredrag, og jeg er langt mere optimistisk omkring økonomien, når man kommer ud og snakker med rigtige mennesker, der rent faktisk skal drive en virksomhed, eller sidder rundt omkring og skal løse problemer. Fordi vi har været igennem 2 år, der har været så gak i låget i forhold til, hvad vi som almindelige mennesker, men også som virksomheder, skulle være udsat for. Det vil sige, den evne til at gribe en bold og finde ud af, hvad gør vi nu, den har måske aldrig været større. Altså, det er agilitet, ikke, og omstillingsparathed og alt muligt andet bullshit bingo for djøffere. Ja. Men det ændrer ikke på, at man er i en situation nu, hvis det her var kommet som lyn fra en klar himmel, så tror jeg, vi havde ligget og rettet i vejkanten. Så havde vi ikke været mentalt forberedte. Men vi har siddet under det der spisebord, ikke, i 2 år og kæmpet os ud. Mm. Jeg tror, der er mange, der får svært i deres budgetter. Og det er klart, de vil komme til at skulle tilpasse sig, hvordan de bruger penge og hvad de bruger penge på. Noget af det, vi jo kan se, og det er helt naturligt, det er, at økologi, for at sige det som det er, som jo ligger langt op i behovspyramiden, det er ikke et spørgsmål om at få en mæt mave, vel? Det er et spørgsmål om, at man gerne vil noget mere, at salget af økologiske varer falder. Det giver total mening, fordi folk sparer ved at købe billigere varer. Så det vil sige, vi siger skidt med økologien, fordi vi skal have noget at spise, så vi går tilbage til buræg og dropper de der skrabeæg. Jeg siger, det giver mening, så siger det økonomisk mening, ikke? Fordi det er den måde, man bedst skaber ny plads i sin private økonomi på. Og i øvrigt bare sige, der er rigtig meget i klimadebatten, der også har været en højkonjunkturdebat, fordi vi har haft råd, tyskerne fyrer nu med kul. Ja, det er jo et meget konkret eksempel, jo. Men det er vel ikke så meget med krisen. Det er vel lidt mere Vladimir Putin, der drejer på hanerne. Jo, men det er jo en del af den samlede billede, ikke? Mm. Jeg er langt mere bekymret for tysk økonomi, fordi den bliver ramt fra alle sider. Det er klart, det vil også ramme dansk eksport. Så vi går ind i en periode, der vil være mere øv, end det, vi har været udsat for. Det plejer jo, altså, man plejer at kigge på boligmarkedet, når vi skal... Og kan vi se frem til en ordentlig katastrofe der? Ja, men igen... Op til finanskrisen, der havde vi belånt vores friværdier. Og der er masser i Københavnsområdet, især de mest velstående, som har taget millioner i friværdier og poppet det i sommerhuset til Svilde. God fornøjelse, siger jeg bare. Men for de fleste rigtige mennesker, almindelige mennesker, der er det her en situation, hvor vi ikke har belånt vores friværdi. Altså det der tillægslån, også der er gamle nok, ikke? Jeg klipper håret af, så man ikke kan se, det er så gråt i siden, ikke? Men før finanskrisen, der belånte vi friværdien, og vi forbrugte den. Det har vi ikke gjort den her gang. Og det vil sige, at hvis boligpriserne falder, så er det jo ikke det samme, som at vi lige pludselig, at hele vores forbrugsmuligheder forsvinder væk. Altså, falder priserne med 20% i København, så er vi jo ikke engang tilbage på, hvor det var i 2019. Så det, du siger, det er jo, at den der sådan sammenhæng, der er, når boligpriserne falder, så stopper vi med at forbruge penge, og så går økonomien ned i toilettet, for at sige. Den køber du ikke helt den Nej, her gang. Nej, det vigtigste, det er arbejdsmarkedet. Mm. Det er simpelthen et spørgsmål om, og det er jo der, hvor vi fyrer, så er det fyret, så har vi et problem. Og det, vi kan se, der er forskellen på Danmark og USA, det er, at i USA, der er det stadigvæk... husholdningerne mener, det er ekstremt nemt at finde et job. I Danmark, der er frygten for ledighed begyndt at stige. Og det er faktisk noget der, hvor man så begynder at sige til sig selv, er det nu, vi skal købe en ny bolig, eller bor vi godt nok? Og har man et 1% lån, så skal man tænke over, at det ligger, man ligger rigtig godt i maven. Men der er vel også temmelig meget psykologi i det her, fordi... Ja, det er psykologi. Altså, det her med, hvad var det, den gamle præsident Roosevelt sagde i de der kaminpassager i radio, hvor han sagde, the only thing we have to fear is fear itself. Ja. Altså, hvis folk har tillid, så bruger de penge, og så er der gang i julene, og hvis de folk sidder og holder på pengene, så stopper alt. Ja, men det er jo det, jeg siger, det... Du bestemmer, hvordan det kommer til at gå. Og det, ja, der... Du bestemmer, det vil sige, det er mig og alle andre, der hører det her program. Og... Det er jo meget sjældent, jeg har fornemmelse af, at jeg har indflydelse på du noget. Du har enormt stor indflydelse, fordi vi opfører os lidt som lemminge i den måde. Det er også derfor, du får store udsving, når stemningen driver det. Igen, det der bare er vigtigt, det er, vi har ikke haft et gældsdrevet opsving. Mm-hmm. Og derfor så den her med, at folk sætter sig ned og kigger på deres private økonomi og siger, nu må vi holde op med at låne penge. Ikke? Altså når din privatforbrug er drevet af... at vi hedder mursten, og i øvrigt bruger kreditkortet, så kigger du på din private økonomi og siger du, nu holder vi igen. Men det der er, det er, at hvis folk kigger på deres private økonomi nu, så vil langt de fleste danskere sige, det ser fornuftigt ud. Og så er der ikke nogen grund til, at man sætter sig ned under spisebordet igen. Altså, og sidst at tjekke, så ser arbejdsmarkedet, synes jeg, fornuftigt ud. Det ser super stærkt ud. De mangler stadigvæk folk til på restauranterne, på hotellerne, osv., osv., osv. Så og det vi jo også ser, som er heldigt, det er jo, eller godt, fordi det er jo noget der, hvor vi ofte kan se problemerne, det er, at de lidt ældre årgange, ikke, altså os, der er blevet over 50, kan have svære ved at finde et job, og det er der heller ikke noget, der tyder på nu. Nu vil jeg gerne have erfaring, og i øvrigt så mangler man hænder. Så vi har et arbejdsmarked, som er stærkt hele vejen igennem. Ældre, der vil blive på arbejdsmarkedet, har ingen problemer med det. Vi har haft en meget, meget flot beskæftigelsesvækst, som modsat før coronatiden faktisk mest har været drevet af danskere. Før coronatiden var det en meget større andel af det, var udlændinge. Så det her faktisk danskere, der er kommet ind på arbejdsmarkedet. Så det er super, super stærkt for økonomien. Og det er også derfor, det kan godt være, at vi får en tilpasning i boligpriserne, der kan blive hård i de store byer. Men dansk økonomi og amerikansk økonomi jo også, der fylder rigtig meget i vores aktiemarked og alt muligt andet. Det ser meget bedre ud, synes jeg, end mange andre, der siger. Og hvad, har vi stadig ikke opsparet midler, som vi kan brænde? Ja, vi har jo 1000 milliarder stående, og jeg vil sige, jeg vil være meget overrasket, hvis det tal ikke er lavere efter sommerferien, fordi det bliver godt nok dyrt, hvis man vil noget som helst i år. Altså, det er bare, alle skal ud at rejse, ikke? Og det kommer til at koste. Og på restaurant og alt muligt andet? Og alt det, man ikke har kunnet de andre sommer. Jamen, er det ikke det, der er det fede ved den her sommer? Altså, det må man sige, statsministeren var jo, prøvede jo med, på sit pressemøde, der lidt besynderlige pressemøde, som var jo... Ja, hvorfor blev det egentlig holdt? Ja, det kan man jo, men det har vi haft mange af. Ja, no. Men det var jo et festfyrværkeri, hvor hun sagde, gå ud og hold den sommer, I har lyst til. Mm, og det er jo det, der ligesom er signalet i år. I Tyskland render de stadigvæk rundt med et mundbind over hovedet og diskuterer, hvad katastrofeplanen er til efteråret. Ikke? Og herhjemme, der siger vi, oh, that was so last year. Og det er sådan, vi skal have det. Ud over stepperne og nyde det, at vi ikke skal rende rundt og tænke på det ene og det andet. Og derfor så tror jeg, det bliver en god sommer. Det må vi hellere stoppe dig, fordi det bliver lige sjovt nok nu. Gå ud og brug nogle penge, også dem, I ikke har. Nej, vi har jo pengene. Det er jo det, der er pointen. Ja. Vi skal ikke bruge dem, vi ikke har. Nå, nu skal vi tænke os om, hvad penge koster. Århundredes overtræk på kontoen her i virkelig godt humør. Så genvalg til Berlingskes økonomiske redaktør herfra med det her positive budskab. Tak fordi du kom, Ulrik. Velbekomme. Det var så Ulrik Bi, vi tager lige hele navnet med, som var her. Harald. Ja, jeg tror, alle fik budskabet, fanget budskabet. Nå. Men vi har lige et lille hængeparti med det der bamseri, fordi der er ikke rigtig... der er sgu ikke... Men vi kan vel også tale om nogle... Har vi været hele vejen rundt? Altså, jeg vil godt lige... Jeg har faktisk skrevet lidt om ham der, Sikanda Siddiq. Man siger ikke Sikandor. Nej, fordi, det er ligesom panda. Sikanda Siddiq. Altså, det der frie grønne parti der, altså, selvfølgelig skal han have fat i nogle muslimer, selvfølgelig skal han have fat i nogle humanister, men hvis man kigger på meningsmålinger, så ligger han jo omkring pænt under spærregrænsen. Der var dog en opinionmåling, hvor han for en måneds tid siden, hvor han lå på 1,6. Men han har aldrig været over de to. Men og det er jo Uffe Elbæks gamle parti, kan man sige. Alternativet er ikke meget bedre. De ligger også omkring 1%. Og nu har vi så Veganerpartiet, som jeg kan forstå er i gang med at skifte navn. De har jo ligget i borgerkrig, siden de blev opstillingsberettiget, og nu har de endelig fået ekskluderet dem, der skal ekskluderes. Og det er jo et eller andet sted, jeg vil ikke sige trist, men det er da meget opsigtsvækkende, at Uffe Elbæks grønne bevægelse er splittet i atomer. Og nu synes jeg, når man hører om Sikandar Siddique, så er det jo ikke så meget en fortælling om økologi og klima. Det handler mere om, at nu er han blevet udsat for racisme. På Bornholm var der jo en situation, hvor meget... Hvor det måske også faktisk var rigtigt. Ja, hvor, han måske, hvor ham og hans venner, der var måske lidt mere brune end dig og mig, blev raceprofileret af Bornholms politi. Kling og Klang mente, at de skulle lige se noget ID-kort, fordi der havde været ballade i forbindelse med Clemens program på scenen i Allinge. Og det flippede han ud over Sikandar Siddique. Ikke helt uforståeligt. Nej. Forklaringen, der kom, det var, jo, men det var en procedure, og de var hverken særlig unge, de her mennesker. Det må man give ham. Og jeg vil sige, det er godt nok, altså, jeg er godt klar over, at Sikandar Siddique ikke er verdens mest sådan, hvad skal man sige, profileret politiker i Folketinget, men at man ikke følger så meget med, at man kan fornemme, nå, her er vi en folketingspolitiker, og nu går vi lige hen og så beder om at få ID fra hans kammerater, fordi det synes vi er det mest opsigtsvækkende. Det er sikkert dem, der har været, det er måske ikke det klogeste. De virker ikke som om, de har været de hurtigste knallerter på månen, de der folk. Der var på vagt på Bornholms politi under folkemødet. Men der er ikke nogen bamse i det. Nej, det er der ikke, og jeg spår bare en sådan generel undergang for den her grønne klimabevægelse, yeah. Og Alternativet, og Uffe Elbæk, han ligger jo derhjemme med corona, og god bedring til ham. Men det bliver et enormt interessant valg, hvis man kigger på småpartiernes kannibalisme, fordi altså, nu har vi så også de jyske demokrater, eller hvad der var det nu, Sverigedemokraterne på dansk. Men sammenlagt ligner det måske 2% i stemmespil for rød blok. Så kan det være, der kommer noget stemmespil på blå blok. Det er det. Sikkert, det tager vi til en anden gang. Nå. Nu skal vi snakke om noget andet. Det skal vi. Ja, og det handler jo om en sag, der faktisk har været i gang i et stykke tid, og det er jo, at EU har jo stoppet med nogle penge til Polen, fordi de har vedtaget en retsreform, som man mener underminerer retsstaten. Til gengæld har Polen gjort sig meget positivt bemærket ved at være venlig og støtte op om Ukraine, efter de er blevet overfaldet af Vladimir Putins orker. Og det har selvfølgelig givet en masse goodwill, og det har fået kommissionen til at sige, ja, det kunne godt være, at vi skulle frigive nogle af de der penge, selvom at polakkerne ikke er helt i mål med at rulle de der retsreformer tilbage. Nu har vi Michael Hardenfeldt med på telefonen fra Polen. Er du med os, Michael? Ja, hej Jarl. Hej, og Michael, du følger jo polsk politik tæt. Du er overhovedet blevet polsk statsborger, udover selvfølgelig også dansk statsborger, og vi har haft dig med før, også om den her sag. Ja, så læser jeg avisen en gang imellem. Det gør du jo. Michael, hvad er situationen lige her nu? Jamen, altså, du siger, der er gennemført, at de ikke er helt i målet med reformer. Men altså, de har jo slet ikke gennemført nogen reformer, eller rettere, de har gennemført en ikke-reform her for nogle uger siden, hvor at de har lavet navneændring til det disciplinærkammer, der er problemet, altså det kammer, som går ud og suspenderer dommere og giver bøder og så videre, hvis de ikke afsiger dommen, der er i overensstemmelse med regeringens grundtanker. Og de har heller ikke lavet noget om på domstolskammeret. Det bliver de samme dommere, som kommer til at sidde i højesteret nu, og det bliver præsidenten, der er regeringsvenlig, der udvælger dem, der kommer ind i et nyt kammer, der bare får navnforandring. Så der er ikke sket noget som helst. Hvad er hele raison d'être? Hvad er formålet for den her polske PiS-regering? Hvorfor har man gjort det her? Det har man gjort, fordi man så kunne sige, at nu har vi lavet en reform. Du kan se, EU-kommissionen har sagt, at de vil ikke have disciplinærkammeret, det skal nedlægges. Så nu kommer de og siger, fint, nu har vi nedlagt det. Og så kan I se, vi gør, hvad I siger. Okay, men hvorfor har man oprindeligt... Jeg ruller bare lige tilbage. Hvorfor har man oprindeligt gjort det her for den polske regering, som også efterfølgende blevet kritiseret for af EU, og så har man så lavet det her, den her ikke-reform show-off et eller andet... Ja, altså, man har lavet det her kammer officielt for at kunne hurtigt at kunne disciplinere, altså suspendere dommere, der gør noget forkert. Problemet, og premierministeren har udtalt, at det er for dommere, der begår voldtægt og bankrøveri, og problemet er bare, at det er et meget, meget lille antal dommere, der begår voldtægt og bankrøveri. Ja. Problemet er simpelthen, at de afsiger domme, som ikke er i overensstemmelse med regeringens politik, og så bliver de suspenderet. Men det er jo, der er noget med magtens tredeling og sådan noget. Det er ligesom et princip for en retsstat, at der er sådan noget. Men det ser man ret stort på. Altså det gør, om der skal der være en tredeling, men om der så skal være lidt mere magt til den udøvende magt og lidt mindre til den dømmende, det kan man jo så altid diskutere. Vi skal jo ikke være så penittengrynske, vel? Nej. Men det er det, der er problemet. Nu følger du også med i, hvad der sker i forhold til EU, og jeg har lidt indtryk af, at EU-parlamentet, de er sådan ret hårde i forhold til Polen. Ja, altså, hvorimod kommissionen har et andet synspunkt. Den slagter hun. De prøver at true kommissionen, og von der Leyen, jamen altså, hun er jo pragmatiker. Hun skal have tingene til at køre. Så jeg tror så, man gerne hun ville udbetale de penge. Spørgsmålet er, om man kan, selvom hun siger, at det vil hun ikke, skal jeg lige så sige, men det er der ikke ret mange, der tror på. Spørgsmålet er så, om hun er bange for et EU-parlament og for en masse andre, der vil råbe højt, hvis de begynder at udbetale de penge. Men altså, jeg tror sådan set mest på, at hun er pragmatik, og vi har den situation i Ukraine. Og skal man sige, hvad er vigtigst, om Polen har millimeterdemokrati, eller om Europa står sammen om Ukraine, jamen så vil hun... Michael Harlemfeldt, bliver der simpelthen spekuleret i det i Polen, og siger, vi har, nu er vi... Ja, det er nu har vi den her... Ja. Så nu gælder det bare om at holde fanen højt som et af de store modstandere, eller hvad hedder det, Putin, eller der ligger sig på den hårde linje over for Putin, og så glemmer EU nok det andet. Ej, det gør de nu af andre årsager. Det gør de, fordi de helt oprigtigt ikke bryder som russer. Nej, ja, det er ikke det, men det er en dejlig sideeffekt, som man spekulerer i. Selvfølgelig, og jeg mener, de er jo ikke dumme i nakken, altså de har nogle klare mål, så selvfølgelig spekulerer man i sideeffekterne. De der 35 milliarder euro, det skal man så lige gange med 7,5, så får man det sådan i danske kroner, ikke? Og, det, så meget kan jeg slet ikke forstå. Det er jo godt nok en chat penge, trods alt sidst på måneden, og også for et land som Polen. Er det noget, der fylder i de polske statsbudgetter, de penge der? Jamen, det er da noget, der vil give enorme forskelle, og det er jo også det, man taler om hele tiden. Og regeringen, inden man lukkede af for pengestrømmen, der var regeringen jo også ude med store bannerkampagner, hvor de beskrev, hvordan det var lykkedes dem at få alle de penge. Så selvfølgelig betyder det enormt meget. Det kan betyde, at de kan vinde næste valg. Det kan betyde... Alt, og altså forklaringen er jo, at vi ved ikke, om de penge kommer. Men altså, hvis pengene kommer, så er det regeringens skyld. Hvis de ikke kommer, så er det, fordi oppositionen har allieret sig med Tyskland og forhindret, at Polen får deres penge. Okay. Det er jo rigtig moderne politik. Men det virker jo som om, at Ursula von der Leyen er under beskydning for at sige, jamen, nu har Polen været så flinke til at hjælpe Ukraine, så skal de have lov at få de her penge, selvom de ikke leverer noget, leverer med hensyn til nogle reformer på retsområdet, som har været efterspurgt. Og som, altså, ja. Det er der, vi er. Men ser du nogen som helst bevægelse? Det har jeg også indtrykket af. Sig frem. Og jeg synes, det er frygteligt, men jeg vil sige, hvis jeg var Ursula, så ville jeg nok gøre det samme. Okay. Okay, men har den fælles... Den her sag, nu sidder vi så her i lille Danmark og snakker om det, men er det noget, der fylder noget i den polske offentlighed? Fordi altså, Polen er jo et mærkeligt land på den måde. Der er jo ligesom sådan to ret lige store grupperinger, der er jo slås hele tiden. Og er det noget, som hvad skal man sige, altså, fylder noget i den offentlige debat i Polen? Ja, det gør det. Nu er problemet, at den offentlige debat, den er meget delt. Altså, hvis man, det er jo ligesom i de gode gamle dage, hvis man var socialdemokrat, så læste man Aktuelt, ja. Og hvis man var venstremand, så læste man, det kan jeg sgu ikke huske. Men altså, den bergske presse. Den bergske presse, ja. Jeg mener, folk får nyheder fra de steder, som de hører til. Ja. Og det vil sige, at hele regeringspartiets vælgergrundlag, de hører jo ikke nogen onde ting. Altså, de ser de tv-kanaler, der roser regeringen, og de læser, hvis de læser noget, så læser de aviser, der forklarer, hvor godt et arbejde, der bliver gjort. Så man er i ekokammer? Ja, lige nøjagtigt. Okay. Altså, den ene gruppe ved ikke ret meget om den anden, vil jeg sige. Hvordan ser det egentlig ud, meningsmåling og så videre? Har PiS-regeringen, har den stadig et solidt tag om vælgerne? Jamen altså, de har jo aldrig haft et solidt tag. De ligger solidt mellem 30-38% af stemmerne. Hmm. Og det er nok til at få flertal i parlamentet, hvis at der er en opsplitning i små partier og en lille smule stemmespil. Ja. Også fordi at store partier efter valgsystemet, de får en præmie. Ja. Altså, de får simpelthen endnu flere mandater. Og det vil sige, hvis du går ind og får 38% af stemmerne i Polen, og der er små partier rundt omkring dig, jamen, så har du flertal i parlamentet. Spørgsmålet er, hvor meget oppositionen bliver i stand til at forene sig, og jeg mener, det ligger hele tiden sådan, at det kan gå begge veje. Så skal jeg lige også høre, altså, den der krig i Ukraine, altså, hvordan oplever man det i Polen? Fordi jeg kan jo da i hvert fald herfra fornemme, at selvom der bliver slået utrolig mange mennesker ihjel, og det raser, så er der begyndt at være sådan lidt dalende interesse for den der krig, fordi nu har vi bare vendet os til, at nu er det bare noget, der kører. Er den samme sådan træthed af den krig, har det også ramt Polen? Altså, selvfølgelig bliver det mere og mere normalt, at der er en krig, men så vil jeg til gengæld sige, at det er så tæt på, og man møder ukrainere hele tiden. Jeg mener, i sidste uge sad jeg i et tog, og der sad jeg ved siden af en ukrainsk herre, der viste sin mobiltelefon med billeder fra sin ødelagte landsby. Og jeg mener, det, når du bliver udsat for sådan noget hele tiden, så man følger jo med. Men selvfølgelig kan man jo ikke blive ved med at være på toppen hele tiden. Det er ligesom om, det er den situation, der er. Men der er vel også sådan en solid, bred politisk opbakning i hele det politiske spektrum om, at man hjælper Ukraine med alt det, man har? Ja, absolut. Altså, nu ved jeg så ikke, hvad alt det, man har, er i realiteten. Jo, men jeg tænker på med våben og... Det er i hvert fald retorikken. Ja. Ja. Og jeg tænker også på, at det, der, man har jo faktisk Rusland som nabo, der ligger jo Kaliningrad-enklaven. Hvordan spiller det ind i sådan den polske debat om de her emner her? Jeg ved ikke, hvor meget Kaliningrad egentlig spiller ind. Altså, man lukkede jo grænsen for nogle år siden. Altså, indtil da, der havde vi haft åbning, og der havde været sådan, at beboerne på begge sider af grænsen, de kunne rejse uden visum. Det blev så lukket for nogle år siden. Jeg ved ikke, hvor meget det betyder. Altså, det, der betyder noget, er, at Rusland er en stor nabo, og så må vi jo se. Altså, den har jo også åbnet nogle andre geopolitiske elementer, som for eksempel hvad vil der for eksempel ske, hvis nu er det meget teoretisk, men hvis Polen ryger ud af EU, og Ukraine bliver reduceret til 70%, jamen, der er folk i Polen, der godt kunne forestille sig en union så mellem Polen og Ukraine. Nå, hold da. Det er jo ellers det, som er russernes som skræmmebillede, det er, at polakkerne er i gang med at annektere Vestpolen. Det kan man godt, sådan nogle forestillinger kan man godt høre. Her forleden er kørt der med en taxichauffør, som havde råd i Nordmakedonien, som fortalte den der historie. Så hvad, men det er vel helt ude på overdrevet, er det ikke? Ja, altså nogle gange så sker overdrevet jo, altså et hvert barn, der går i skole i Polen, de lærer jo om dengang Polen gik fra hav til hav, altså fra Østersøen til Sortehavet. Og det gør man jo med sådan en stolthed, ligesom vi lærer om, hvordan vikingerne tævede englænderne. Det er bare ikke så frygtelig mange år siden, at Polen havde den størrelse. Og hvis muligheden åbner sig, så kan jeg godt se, at der er nogen, der måske vil synes, det skulle være meget fedt at have sådan en stort, dejlig land, der dominerer hele Centraleuropa. Okay. Tak skal du have. Så har vi noget at gå hjem på der, Michael Hardenfeldt. Tak, fordi du endnu en gang var med os om Polen og polske forhold. Der er ikke mange minutter tilbage i den her udgave af Kort og Stemme. Jeg kan lige gøre to meget høje aktuelle bemærkninger, og det er, Inger Støjberg vil ikke svare på, om hun har tillid til Jakob Ellemann. Så hvis hun skulle komme i Folketinget med Danmarksdemokraterne, så er det måske umiddelbart en fordel for Søren Pape. Og så er der Martin Henriksen, som jo har selvfølgelig har fået et tilbud om at deltage i, altså at hoppe med på Danmarksdemokraterne, men det har han sagt nej til. Okay. Så, men samtidig sagde han i sidste uge, at han var ved at få blod på tanden igen om politik. Og jeg sidder og savner vores gamle ven. Hvad med Kenneth Christensen Bært? Melder du dig ikke snarere i en eller anden partikonstruktion? Men ved du hvad? Det er så opmuntrende, for ved du hvad, Torben? Så kan vi se frem til måske et nyt borgerligt højrefløjsparti i næste uge. Ja. Der er et nyt parti hver uge. Der er nye partier. Mens vi sidder og taler, så er der nogen, der overvejer et nyt parti. Men nu skal vi sige tak for denne torsdag formiddag. Ja, og vi er ikke i stand til at uddele en fidusbamse. Der er simpelthen ikke kommet men et bud. Men næste uge skal vi uddele sommerfidusbamse. Det vil sige, det skal vi ikke. Det skal Søs Marie se op. Min kollega som politisk kommentator, som kommer i studiet og helt suverænt peger på en folketingspolitiker, der skal have den pris. I teknikken sad Josefine M. Hansen, og producerassistent var Leo Louis Feigenberg. Eller var det omvendt? Ja. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.